بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا آية قنطن يسدحات وصورة الكهف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نظرته ورمي سجود لفري ملائكته أو أي سجودين إبليس نسجود أو ديلي مركة ألا يقولوا لإبليس وحو كبحي ربي جيس أمر فيس أيو كبحي مركة سوء إلهي نوجدك إبليس يدو ليدي سميها التيه لنا إسان حديث التيه لنا إسان عنك كبت وفول أدي عيسان أيقوا أدو إذين أهو دا إلهي ظالمين سوحا بدل باس أو أه أيو دا إلهي إبليس أيا باس أه بئس للظالمين ظالمين سبئس وحا باس أهو دا إلهي لظالمين ظالمين سبدلا بدل إبليس يدو ليدي سامارك يا باس لوي مركة هذا إبليس وانو كصور هني ذرية إبليس هذا الكمارة يا مجاهد سيدة أمارة يا أولاي انت ايوقا يرسميان ايه دباتة مركز او مدوى البقوقا بسيني هاي حيانو مارة يا انو خصوة ورهني مركز هذا سيدة ايا عشر كينو رؤو الدنبيي وهو ناي مفسر كوينو ليلة قربضي او تفسير كوين اسكاله ليلة احكام القرآن وحا ليسوك الافو ناي ابليس مؤ اولادو اسكالي هاي oo markaasi waxa weeye ilmo miyuu iska leeyahay sulbigiisa oo soo dhalay masa waa sidee imaamu sa'du waxa uu dhahay nin ayaa isu aalay markaas waxa uu dhahay iblis dow jamii uu leeyahay ma naago qaba iblis markaas waxaan dhahay wari arintaas waxa weeye waa aroos anagu aanan haadirina dhahay wari arooskaas anagu goobyo kama ahaynow dhah sabaadiyan waxaan xusuusay dhahay ilaahay qowsiisa afatattakhiduna wa dhurriyatahu awliya min duni ayadaas markaasaan waxaan ogaadow dhahay inaan duriyo la helaynin ilaa naag maahayna inuu ibliis naag leeyahay saasaan ku ogaadow dhahay markaas ka bacdiyaan nacam dhahay u dhahay markii horene markuu i dhahay sawjo ma leeyahay arooskaas anigu ma xaadirnaan dhahay u dhahay waxuu dhahay maaragtay mujaahid markaleentood ibliis wuxuu wax ku dhalaa waa wiil farjigiisa ayuu farji kalookiisa u geliyaa oo asaga ayaa wuxuu qabaa laba farji ayuu qabaa qubul iyo markaasi gasar u qabaa markaasuu isgelinayaa meeshaas ayuu waxa weeye halki mar ayuu wuxuu dhalayaa san ukumood weeye duriyadiisana marka meeshaasay ka timaadaan culummada qaarkeed waxay yidhaahdeen waxa uu iska leeyahay bawdada oo midigta ayuu dakarku leeyahay midda bilixdaana wuxuu ku leeyahay qubul labadaasuu isu geynayaa markaasaa waxa weeye maalinta waxaa kasoo baxayaa la yidhi toban ayuu dhalaya hal toban ibliisou dhalaya shaydaanu dhaaya ukun kastana horta toban ukumoodaa kasoo baxaysa halki ukunna waxaa ka baxaaya todobaatan shaydaan iyo todobaatan shaydaanad oo rag iyo maaragtay haweena markaasuu meeshaasuu waxau ku dirayaa bani aadamka ayuu ku dirayaa maalin walba waxa weeye todobaatankaas uu dhalaya ayuu sii dayhaya kolkaasu waxa weeye arrintaasuu ku shaqaynaa midka waxau dhahaa dane kuwaas ugu dhibka badan ha u dhahay oo dee ibliis afkiisana ugu darajada badanne bani aadamka waa midba midka uu ka fidna badan yahay weeye qolana waxay yidhahdeen culummada kamida owlaad ma laha duriyana ma laha muraadka duriyadiisa waxaa laga wadaa acwaantiisa oo shayaadiinta laakiin qowlkaas ugu dambeeya ayaa ugu laxiisan alla marka wuxuuna leeyahay maa asadtuhu mawda ilaahay annagu ma xaadirin buu dhahay ilaahay ibliis iyo duriyadiisa khalqa samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo wal arli akhrada abuuristeeda maa ashadtuhum annagu ma xaadirinow dha ilaahay khalqa samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo wal arli akhrada abuuristeeda oo markaan samaawaadka arlada abuuraynay ibliis iyo duriyadiisu xaadir ma ahaynoo goobjoo ugama dhigin walaa khalqa anfusihim naftooda abuuristeedane ma xaadirin buu dha ilaahay oo marka ayaga la abuuraayo bacligood marka la abuuraayo bacliga kale xaadir ma uusan ahaynoo ma fiirsanaynin wama kuntu anigu mana ihiyo dhahay alla subxaanahu watacaala mutakhida almulliliina kuwa shayaadiinta mid ka yeelanaya adudan cudud ka yeelanayo kaalmo ka dhiganaya ma ihiyo dha ilaahay sida markaasi waxa weeye loo ilaahay subxaanahu watacaala u tanqiisinayo oo u daminayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kuntu ma ihi mutakhida almulliliina kuwa lumay oo lumidda badan oo shayaadiinta mid ka yeelanaya adudan cudud ka yeelanaya weeye acwaan xagga abuurka weeye seed marka ku adeecaysiin waa idinka daa bani aadamkiin wax ilaahay agtiisa ay ka yihiin ma jirto seed marka waxa weeye adinku ugaga dhiganaysaan aada markaas ku adeecaysiin waa ilaahay waa nooga digayaa wadkur xusow dha ilahay sayidka maxamed kaaw yooma maalin yaquulu alla uu leeyahy amase yooma naquulu nuun lau akhriya anagu aan leen wadkur xusow dha ilahay yooma maalin yaquulu alla uu leeyahay naaduu u naadiya shurakaa-ii shurakadaydii u naadiya waa maalinta qiyaama ayaa mushrikiinta alla wuxuu leeyahay wadkur xusow dha ilaahay subxaanahu watacaala yooma maalin uu dha ilaahay subxaanahu watacaala yaquulu alla uu leeyahay naaduu u naadiya shurakaa-ii shurakadaydii waxaadi garab dhigi jirteen u naadiya alladiina zacamtumuhum weeye shurakaa inay shuraka yihiin kuwaad sheegateen weeye alladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen inay aniga sukareey shurakayeyd yihiin u yeera weeye haydiin shafeecaane saad sheega jirteen hadday wax tarayaan ilaahay wuxuu yihi fadacuuhum way u yeereen maalin baa laga dhigayaa wax dhacay waa litaxaququ lwuquuc weeye arrintaanu inay dhacayso ayaa arrin xaqiiqo ah markaasuuna ilaahay fadacuuhum way u yeereen markay u yeereen falam yastajiibuu lahum ma aysan ajiibin hadda wax been jiro dhalanteeda ay isilba ahayeen falam yastajiibuu lahum ma aysan ajiibin buu dha ilaahay wajacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay baynahum ayaga dhexdooda asnaamti iyo kuwii caabudaayay mawbiqan makaanu halaag ayaanu yeelnow dha ilaahay wajacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay baynahum dhexdooda mawbiqan makaanu halaag ow dha ilaahay waxaa la yeelaa waadi oo owdiya fi jahannama oo lagu halaagayo dhammaantood weeye wa baqa ayaa laga soo qaatoo fatxa la akhriyo bimacnaa halaka ah weeye war almujrimuuna mujrimiinta waxay arkaayaan ow dha ilaahay annaara naarta ay arkaayaan war almujrimuuna mujrimiintu waxay arkayaan annaara naar naarti baa indhaha loo saarayaa fadannuu dabeedna waxay yaqiininayaan ow dha ilaahay annahum ayagu muwaaqicuuhaa naarta kuwa ku dhacay inay yihiin danniga meeshaan yaqiin weeye maxaa yeelay indhahay ku qoayaan fadannuu ayuu dha ilaahay waxay malaynaya waxay yaqiininayaan annahum ayagu muwaaqicuuhaa naarta kuwa ku dhacay inay yihiin oo walam yajiduu aysan helaynin canhaa naarta masrifan makaanu iilasho meel loogaga baxsadana aysan arkaynin meel la aadi kara aysan jirin waysan ku tashanaynin ayaa maalinta qiyaama kasoo horbaxaya ilaan waxa weeye qiyaamada sideedaba qofkaan camalkeedii aanan haynin oo aan ku tashanaynin xisaabka ilaahay agtiisa yaalla iyo maaragtay arrinta waaweyn oo jirta iyo ahwaalul qiyaama aan ku fikiraynin maalin uusan malaysa waxaan malaysanayn uusan malaysanayn ayaa kasoo horbaxaya markaasaa indhaha maalintaasi uu taagtaagi doonaa walam yajiduu heli maayaan canaa xaggeedo iyaha masrifan macdal weeye meel ay ugaga ciisaan walaqad xaqiiqaha ayuu dha ilaahay waxau dhahay mawbiqaana waxaa weeyaa la yidhi haddaan dib ugu laabano waa ismu nin maaragtay waadi oo owdiyada jahanama kamida weeye waadi waadiyaas jahanama kamida weeye anas ibnu maaligaa waxau dhahay huwa waadin fii jahannama min qayxin wa damin uu dhahay waa waadi oo jahannama ku dhex yaala oo malax maal iyo dhiig ah dadka ahlu naarka waxa ka socda oo ka daruuraaya waxyaabahaas ayaa maaragtay ahaa waadi dhan isugu tegaya markaasaa waadidaasu cadaab yaha markaasaa lagu sii cadaabayaa walciyaadu billahi tacaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow wallaahi qad xaqeeqaha sarafnaa waanu caddaynay fii haada alqur'aani qur'aankan oo kan ahow dha ilaahay linnaasi dadka waxaan ugu caddaynay min kulli masalin masal kulligiisaan u caddaynay hadda min kulli masalan sifa limaxduufin weeyo masalan min jinsi kulli masalin weeye walaqad xaqeeqaha ayuu dhahay alle sarafnaa waanu caddaynay fii haada alqur'aani qur'aankan oo kana dhexdiisa linnaasi dadka waxaan ugu caddaynay min kulli masalin masal kulligiisaan u caddaynay si waxa weeye iyagu waana qaataan wa kaana alinsaanu insaankii waxau ahaadow dha ilaahay kaafirka ahay aktara shay-in shaykan ugu badanow dha ilaahay jadalan min jadalan xagga dooda wa kaana alinsaanu insaankii waxau ahaadow dha ilaahay aktara shay-in ow dha ilaahay shaykan ugu badan ow dha ilaahay jadalan min jadalin xagga dooda kan ugu badan ayuu ahaadow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo insaanka kaafirka ahu mar walba baadilka ayuu ku doodayaa weeye marka hadda meeshaan waxaa ka caddaanayaa la yidhi mu'minku inuusan kasiiru jadal aysan haynin uusan ku doodin sideedaba baadil baadil qofku ku doodaya waxa weeye mu'min ma ahan weeye bal waxa weeye mu'minku waa shadiidu lkhusuumati fi lxaqi weeye mu'minku wuxuu aad iyo aada ugu doodaa xaqa ayuu ku doodaa kaafirka iyo munaafiquna baadilka ayuu ku doodaa dadka baadilka ku doodaayo waxyaabaha aan jirin oo baadilkaa buunbuuninaaya oo haddana lasoo taagan xaqdarra cad markaasi isagaga socdaa haddana waxa weeye wax u samaynayo, magac u samaynayo, wax ka dhigaayo, oo inay wax yihiin ka dhigaayo ee dadka ku indha sarcaadinayo. Dadkaasi waxa weeye dad mu'miniina ma ahan, maxaa yeele baadil cad kayfa shahaadahu cad ayuu markaasuu magac u samaynaya, markaasuu wanaag ka dhigaya. Taas marka waxay keenaysaa qofkaasu qof iimaan le inuusan ahayn. Marka haddii ilaahay kaafirka buu ku sheegay, kaafirka marka waxa weeye baadilka uu ku doodaa, muminkuna xaqa ayuu ku doodaa. Marka meeshi kufaarta iyo munaafiqiintu baadil ay ku doodayaan, waxaa loo baahan yahay dadka iimaankooda lehne inay ayaguna xaqa ay ku doodaan loo baahan yahay. Maxaa yeela waxyaabaha kan baadilka wixii ka hortegaya waa dadka muminiinta weeye. xilka ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka ilaahay waxaa laga dhigay, akhlaqaa khaliif looga dhigay. mid si wanaagsan oo mu'mina islaaxa inuu ku shaqeeyo oo ku dadaalo, ku doodo oo wanaagga ayaa loo baahan yahay. meesha midka kaleentood baadilka uu ku doodaayo inuu isaguna difaacu noqdo ayaa loo baahan yahay. maxaa yeele allah wuxuu yihi walowlaa dafcullaahi innaasa bacdahum bibacdin la fasadat ilardu, dadka haddaan ilaahay subxaanahu watacaala dadka wanaagsan dadka xun uunan ku daafici lahayn, arladu way fashaayi lahayd buu dhahay. haddii arlada markaada loo daayo dadka mufsidiinta ah oo aan khayrka ogolayn oo fasahaadka keliya u taagan, haddii loo daayo dad wanaagsan la waayo, arladu fasahaad bay ku jiraysaa. wax la gaarayo iyo wax wanaaga iyo wax horumara iyo wax nabadgeliya midna jiri maayaan. marka waxaa loo baahan yahay dadka hadday dad mu'miniin ay yihiin inay xaqa ay ku doodaan loo baahan yahay, ilaahayna waa micgood. midka baadilka watana waa in laga hortagaa weeye oo mujtamaca fasahaadinaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala insaanku waxa uu ahaadow ilaahay aktara shayin shaykan ugu badan oo ilaahay jadala xagga dooda khusuumatan fi lbaadili weeye, waxay noqonaysaa tamiis oo manquulun min ismi kaana weeye. macnuhu waxa weeye wa kaana jidaalu linsaani, insaanka doodiisu waxay ahaatay aktara shayin fiihi weeye, saasay ahaaday. marka hadda waxay noqonaysaa tamyiizun oo manquulun min ismi kaana weeye, oo wa kaana linsaanu insaanku waxa uu ahaaday aktara shayin shaykan ugu badan jadala min jadala xagga doodaad leeda. wamaa manaca naasa ud ilaahay, dadka kama mancinayso ud ilaahay gaar ahaan kufaarta iyo munaafiqiinta, an yu'minuu inay rumeeyaan, id waqti jaa'ahum ulhuda hanuunka u yimid oo qur-aanka ah, wayastakfiruu ay dhaafid weydiiyaan rabbahum rabbigooda, ilaa an ta'tiyahum inay u imaanayso mooyaane sunnatu lawaliina dadka horejideyntoodii. hadda waxa weeye waxa xaqa u diidaaya iyo inay rumeeyaan waxaa u imaan raba ilaahay waxa uu ummadii hore ku jideeyo halaag. markii la arko qofku inuu xaqdiid uu noqdo waxa weeye musiibaa ku socoto. wamaa manaca naasa, dadka kama mancinayso udha ilaahay, an yu'minuu inay rumeeyaan udha ilaahay, id waqti jaa'ahum ulhuda hanuunka uu u yimiday oo qur-aanka oo wayastakfiruu rabbahum rabbigooda ay ka dhaafid weydiiyaan, ilaa an ta'tiyahum inay u imaanayso mooyaane sunnatu lawaliina dadka hore jideynteedu. wixii ilaahay dadka hore ku jideeyey oo markaasi halaag cadaabi lagu qadiray ah, oo amase ya'tiyahum alcadaabu cadaabka uu imaanayo qibalana udha ilaahay subxaanahu watacaala isagoo markaasi waxa weeye soo qaabilaayo xayaan oo la arkaayo. waa haddii masalan baada waqtiga nabigeena loo kaco kufaaru maka dilkii ku dhacay maalintii beder weeye. waxaa kaloo la akhriyaa qubulana waa la akhriyaa oo waxa weeye ow amase ya'tiyahum alcadaabu cadaabka uu imaanow ilaahay qubulan isagoo markaasi noocyaala ah. wamaa nursilu lmursaliina ud ilaahay, wamaa nursilu diri mayno almursaliina kuwa la diray ud ilaahay, rususha ma dirayno ud ilaahay, ilaa mubashiriina xaalihiin kuwa bishaaraynaya mooyaane ayuu dha ilaahay, wa mundiriina xaalihiin kuwa digaya mooyaane. rususha markii la diro hawshoodu waxa weeye ud ilaahay labadaa arrimood, wamaa nursilu lmursaliina ud ilaahay kuwa la diray annagu ma dirayno, ilaa mubashiriina kuwa bisaaraynaya xaal ay yihiin mooyaane, wa mundiriina xaal ayyihiin kuwa digaya mooyaane, oo gaalada cabsi gelinaya mu'miniintana janna uu bishaaraynayo. wa yujaadilu aladiina kuwa way doodaayaan ud ilaahay kafaruu kufriyey bilbaadili baadilkay ku doodaayaan. maxaa yeele baadilka waxaa kamida inay yidhaahdeen abacatha allahu bashara rasuula iyo wixii lamida weeye. ilaahay bashar miyuu rasuulka soo bixisay ku dhici kartaa ayagoo nabi calayhi salatu wasalaam ku diidan? maxaa yeele mar hadday baadil doonayaan marmarsiyo ayay galaan dadka ahlulbaadilka ah, sidoodaba baadilkooda marmarsiyo iyo waxyaabo been ayay u sameeyaan oo aan waxba aan loo heli karin. laakiin xaqu sidiisaba meeshiisa uu iska taagan yahay, waa loo baahan yahay xaqa in sidiisa loo fiiriyo. dadka baadilka ku doodayana baadilkooda doodooda waxba aan laga soo qaadin. ummadda waxaad arkaysaa dad baadil cad ku doodaya, ee macno u samaynaya, ee waxa weeye magax u bixinaya ayaad arkaysaa, ee dadka qaarkiis u dhex taagayaan. war baadil weligiisaa lagu doodi jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagula doodi jiray. baadilna sidiisaba wax ma taro, laakiin ninkiisu mar walba waa doodaho, hadday sib iskama undhahayo af kuwa iska hadlayaa. marka waxa weeye baadilka in lagu doodo maahan. markaasuu dha ilaahay wayujaadilu ladiina, kuwa way doodayaan, kafaruu kufriyey, bilbaadili, baadilkay ku doodayaan. gaalada hadda wax kasoo adegeysato iyo munaafiqiinta waxaad arkaysaa inay baadil kaliya ku doodayaan, oo hadalka soy sheegaanba meesha xaq jira ma ogola, laakiin baadilka ayay wax ka dhigayaan. wayna ugu doodayaan ou dha ilaahay liyudxiluu inay ku buhiyaan bihi baadilkaas, alxaqa xaqa ay ku buhiyaan weeye. baadil meel hadda baadil lagu haya dad aragto, baadilkaas xaq baa loogaga soo horjeeda. liyudxiluu inay ku buhiyaan bihi baadilka ou dha ilaahay, alxaqa xaqa inay ku buhiyaan ayay doonayaan. maxaa yaele xaq iyo baadil meel isla geli maayaan. ninkaan hadduu baadil wato wuxuu doonayaa meesha xaq hadduu ka jiro xaqaas inuu ku baadiyo oo baadilkiisu meesha u kusoo hiro. xaquna waxa weeye asna wuxuu rabaa baadilka inuu baadiyuu rabaa. marka labadaasi waa laba shayoo isku lida, meelna waxa weeye laba shayoo lida sideeda lidaani laa yastamicaani ay labadii shayoo isku lida ma kulmaan. meel waxa weeye inuu baadil ou joogo qaata maxay tahay, iyo inuu xaq joogo. haddii kalentood laabudda waxa weeye iska hor imaad iyo isku dhac mar walba waa jirayaa. maxaa yeele meesha xaq iyo baadila iska soo horjeeda. marka waa in meesha xaqu uu haraa weeye, maxaa yeele allahuna maca alxaqi weeye, ilaahay xaqa ayuu la jiraa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala liyudxiluu bihi alxaqa, xaqa inay ku buhiyaan ou ilaahay subxaanahu watacaala, oo baadilka markaasi waxay doonayaan xaqa inay ku baadiyaan oo xaqu meesha uu ka baxo. watakhaduu waxay ka yeesheen kuwaasi ou ilaahay aayaatii aayaadkaygii qur-aanka ahay iyo wamaa fii undiruu loogu digo lagu cabsi geliyo naarta ahay hujuan jaasiyaas ay ka yeesheen. aayaadkii ilaahay iyo maaragtaya wixii loogu digaayo qur-aanku uu sheegaayay jaasiyaasayba ka dhigteen ba waxaan jirin. maxaa yaele haddii aayaadka ilaahay laysu sheegaayo, axaadiista rasuulka laysu sheegaayo, waxaana waa xun yihiin lays leeyahay, waxaana waa baadil, qofkina uusan kasoo noqonaynin, hadda qofkaas wuxuu ka dhigan yahay kalmustahzii birabbii waayo, ilaahay uu ku jeesjeeso haya. marka hadda qofkii alla ku jeesjeesane hadda ilaahay meelow u sameeyo isaga unbaa ka jeesin doona. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman adlamu yaa ka dulmi badan ou ilaahay ay laa axadun adlamu weye, axad ka dulmi badan ma jira weeye. waman adlamu yaa ka dulmi badan waa maye istifhaamu linkaari bimacna nafyi yaa la yidhah. niman duul yaa ka dulmi badan dukira la waaniyey biaayaati rabbihi, rabbigiisa aayaadkiisa lagu waaniyey. waman adlamu yaa ka dulmi badan ou ilaahay niman duul dukira la waaniyey biaayaati rabbihi, rabbigiisa aayaadkiisa lagu waaniyey. oo faaxro la ka jeestay canha aayaadkii alla ka jeestay daalim ka xun ma jiro weeye. ilaahay subxaanahu watacaala asagaa tilmaamaayo haddii aayaadka ilaahay lagugu waaniyo wax lagugu sheego oo aad ka soo hor jeesato daalim kaa xun ma uun jiro ogow. qof kasta waxa weeye arrintaas way taabanaysaa. faaxrada canha ayuu dha ilaahay wanasiya haddaa halmaamay maa qadamad yadaahu labadiisa gamcood waxay hormarsadeen. waxaa laga wadaa wixii uu camal falay oo kufri iyo macaasi ah halmaamo weeye. maxaa yaele qofku aayaadka ilaahay hadda uu ka jeesto waxau dembi uu gelaayo war buuma hayaba weeye, waa iska halmaansan yahay war u haya ma jirto, dan uu ka leeyahna ma jirto. wanasiya halmaamo dha ilaahay maa fii qadamad ay hormarsatay yadaahu labiisa gamcood. hadda yadaha gacmaha waxa looga cabiraya ee la yidhi afcaasha sida badan ayay gamcaha ka timaadaa, ee waxaa loola jeedaa wax kasta oo qowl iyo ficil uu sameeyey waa loo haystaa weeye, waana halmaansan yahay. inna annagu buu dha ilaahay jacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim laabtooda akinatan daboolo ayaan yeelnay. dadka noocaase ilaahay quluubta ayuu daboolo ka saaray, daboolo oo macnawiyaa oo waxa weeye aan loo jeedin ayaa ka saaran. haan haddii waxa weeye amase waxyaabahan kale alaabtan kale dabool haddii la saaro oo wax lagu shubo ma gelayaan laa weeye. marka waxa weeye waa haan afka gam laga saaray oo dabool laga saaray weeye. marka hadda wax gelaya ma jirto weeye, daboolkaa hadda mid macnawiya waayo aan loo jeedinaa ilaahay ka saaray. wax kasta haddii loo sheego wax gelaya malaha weeye. jacalnaa waxaanu yeelnay ilaahay calaa quluubihim laabtooda akinatan daboolo, an yafqahuuhu lialla yafqahuu yaysan kafsina weye, iyada qur-aankaba kafsin weye. Marka hadda haddee marka saas la yeelaayo waxay ku mutaysteen ayay la yimaadeen. Wa fii aadaanihim, dhegahoodana allah wuxuu dhahay waqtan culays ayaanu yeelnay. Wa fii aadaanihim, dhegahoodana waqtan culays ayaanu yeelnay, dhegahana culays ayaanu ka saarnay. Markaasi simaaca qabuulin waxay umaqlayeen lama arko weye. Wa in tadcuum, haddaad u yeedsido dha ilaahay ila lhudaa, hanuunka haddaad u yeedsitayso maxamed saahu, falan yahtaduu, ka hanuuni maayaan ilan waqtigaasuu dha ilaahay, ayadoo ilaahay dhigaha dabool ka saaray, indhahana ma dhigaha dabool laga saaray, waxba ku hanuuni maayaan. Falan yahtaduu, hanuuni maayaan ilan waqtigaasuu dha ilaahay subxaana watacaala. Wa rabbuka, rabbigaagu yow dha ilaahay, alghafuuru, waa midka dhaafaaya, duraxmati, naxariista kan u saaxiibkaa weeye. low yu-aakhiduhum, allah haddau u qabalahay adduunyada dadka bimaa kasabu, waxa ay kasbadeen, la cajala, wuxuu usoo dejiji lahay lahum ayaga alcadaaba, cadaabka iisoo deji lahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa rabbuka, rabbigaagu yow dha ilaahay alghafuuru. Markii hadda laga soo waramay qolooyinkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka daboolay alle, dhigaha uu ka daboolay, haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu ka daboolay dhigaha laga daboolay, maqalka laga daboolay, ayaa ilaahay wuxuu nooga waramayaa qoladaas. marka ilaahay wuxuu dhahay haddaad u yeesid hanuunka, ma hanuunayaan weligood u dhahay, ayadoo arrintaasi ay saaran tahay weye. oo ilaahay, innaa jacalnaa calaa quluubihim akinatan, uu ilaahay quluubtaa laga daboolay, dhigaha ayaa laga daboolay, daboollo oo waxaa laga saaray oo macnawiya ayaa laga saaray, ayadoo arrintaasi ay haysane qof kasta oo hanuun ugu yeertaa ma hanuuni karayso. rasuulkaa ilaahay wuxuu leeyahay haddaad ugu yeertid hanuun, ma hanuunayaan. marka hadda ilaahay haddana subxaanahu watacaala inuu kafuur u yahay oo dembiga alla uu dhaafay, qofka usoo nool ilaahay u dhaafaayo, alla uu naxariis badan yahay, ilaahay noo sheegaya, oo naxariista ilaahayna mid laga quuso maaha. wa rabbuka, rabbigaagu yow dha ilaahay, alghafuuru, allaha dhaafo weeye, duraxmati, naxariista allaha u saaxiibkaa weeye. low yu-aakhiduhum, allah haddau u qabalahay adduunyada bimaa kasabuu, wixii ay kasbadeen, la cajala lahum, alla wuxuu kusoo dedeji lahay alcadaaba, cadaabka, cadaabkuu ilaahay usoo dedeji lahay adduunyada. bal iska daaya ayuu fadha ilaahay, lahum maxaa u sugnaaday ayaga, mawcidun, mawcid yabuuhaa u sugnaaday oo yowmulqiyaamo ah, mawcidkaasoo lan yajiduu, aysan helaynin min duunihi isaga sukadiisa mawcidan, makaanu iilasho meelay uga baxsadaan. bale lahum maxaa u sugnaada u dha ilaahay, mawcidun, mawcid, mawcidkaasoo lan yajiduu, aysan helaynin min duunihi isaga sukadiisa mawcidan, makaanu iilasho. wa tilka, taaso u dha ilaahay subxaanahu watacaala, alquraa, oo qaryooyinka sida reer caad iyo reer samuud iyo qeyrkoodaba, ahlagnaahum, waanu halaagno u dha ilaahay. hadda markii kufaaru mako laga waramay, ilaahay daalim kasta oo soo jiray inuu lasoo halaagay markay dembigaas galeena ilaahay noo sheegaya. wa tilka, taas ou dha ilaahay, alquraa, oo qaryooyinka, ahlagnaahum, waanu halaagno u dha ilaahay, lamaa goortii dalamuu, ay dulmiyeen, ay kufeyeen u ilaahay, lamaa dalamuu, markay dulmiyeen. wa jacalnaa, waxaana u yeelnay u dha ilaahay, limahlikihim, halaagidooda u dha ilaahay, mawcidan, mawcidaan u yeelnay. oo hadda qolo kastaba marka la halaagaayo mawciday leedahay, markaasaana lagu halaagayaa. wa jacalnaa, waxaana u yeelnay u dha ilaahay, limahlikihim, la yidhaahdo halaagooda u dha ilaahay, halaagihim weeye, almadkuur weeye, waqti oo mucayana oo cadaabka uu kusoo degaayo. mawcidkaasaa usaama limuhlatihimna waa la yidhahdaa. marka hadda waa mawcid ilaahay u sameeyey oo lagu cadaabaayo. fakadalika qowmuka, ayaa nabiga loo leeyahay, qoomkaaguna waa sidaas weeye, waxay iska leeyihiin waqti cadaabka uu kusoo degaayo, marka ayagana waa goodi baa looga dhigayaa. cid kasta oo daalimane in waqtigeeda hadduu yimaado la cadaabi doono ayaa ilaahay ka waramaya adduunya aakhira waxay ahaataba. marka sidaas ayaa waxaa loo baahan yahay cadaabka ilaahay in laga digtoonaado oo laysta ilaaliyo ayaa laga maarmaana weeye, oo qof kasta oo daalima dulmiga inuu ka soo noqdo ayaa loo baahan yahay. maxaa yeele ilaahay wuxuu noo soo sheegay inuu alla kafuur uu yahay oo uu naxariis badan yahay, oo addoonka hadduu soo noqdo in markaasi alla uu dhaafaayo haddii towbadhaba uu la yimaado. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ataa'ibu min adambi kaman laa damba lah, qofkii dembi ka towba keena wuxuu ka dhigan yahay isagoon dembi lahayn. marka casarkeena intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdanaad oo suuratu lkahfi ka mid ah. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeennii hore aayadihii ugu dambeeyey. alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya, wuxuu dhahay qaryooyinkaasow dha ilaahay oo sida reer caad iyo reer samuud iyo kayrkoodaba waanu halaagnow dha ilaahay, markay kufriyeen ayaanu halaagnay, halaagoodana waxaanu u samaynow dha ilaahay, mawcid ayaanu u samaynay. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku dhahayaa qoomkaagan hadda kufaarka ayagane haddii mawcidkoodii la garaado halaag ayaa ku imaan karaayo, saasoo kale ayaa dhacaysa. meeshaan waxaynu ka gelaynaa qiso cusub ayaynu ka gelaynaa. horey waxaynu uga soo warannay in suuradda tan suuratul kahfiya saddex qiso oo muhiima lagu sheegi doono. qisada ugu horeysa waxay aheeday qisatu asxaabil kahfi ayuu aheeday, waynu ka soo baxnay. waxaanu hadda joognaa qisadii kaloo ku xigtay oo qisatu muusa maca alkhadir, nabiyullaahi muusa iyo nabi khadir, qisadii dhex martay oo cajiibka ahayd ayaynu meeshaan ka gelaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya, waadkur xusowdha ilaahay faydka maxamedka ahow oo u sheeg ummaddaada, id waqti qaala uu yidhi muusa nabi muuse lifataahu shaabkiisa ugu dhahay laa afraxu ka guuli maayo xataa abluga intaan ka gaarayo majmac albaxrayni labada badood makaanu kuwankooda aan ka gaarayo ow amase amliya aan ka tegaayo xuqban zamin aan ka tegaayo. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaad xustaa saydka maxamedka ahow ummaddaadaad u sheegtaa waqta qowli muusa weeye, nabiyullaahi muuse qowlkiisa waqtigiisa uu dhahay oo u dhahay shaabkiisa weeye. meeshaan waxaa loola jeedaa haa layidhi marka qisadiisa u sheeg ayaa laga wadaa iyo waxyaabihii ka dhacay nabiyullaahi muusa asaga iyo khadir calayhim assalaam. muusahanu marka waa nabiyullaahi muuse oo muuse ibnu cimraan ah weeye, rasuulu bani israa'iil weeye, reer bani israa'iil rasuulkoodu weeye, waxa uu ka mid yahay daasa laawey ibnu yacquub ayuu ka mid yahay. sidaas ayaana saxiixa oo aasaarta saxiixa ah ay ku kulansan tahay. mana lagu ceebaynaayo ayaa la yidhi inuu nabiyullaahi muuse khadir oo wax ka barto, maxaa yeela ruuxa kaamilka ahaa la yidhi alkaamilu yaqbalu alkamaal ayaa la yidhi. kaamilku waxa weeye kamaal waa aqbalaa oo cilmi kasta adigoo leh ayaa waxa weeye haddana wax faa'iidaysan kartaa. cilmiga ilaahay intii laga gaarayana ilaahay waa sawdhahay wa fawqa kulli dii cilmin caliim. inkastoo hadda waxa weeye nabiyullaahi muusa khadir uusan ka cilmi sarraynin oo nabi muuse uu cilmi badan yahay, haddana waxaa la siiyey nabiyullaahi khadir cilmi aan nabiyullaahi muuse la siinin ayaa la siiyey. haddii masalan ba aan dhahno khadir waa nabi amba waa weli, khilaaf saas ayaa jire. nabiyullaahi muuse waxaa la faray inuu ka barto oo uu ka faa'iidaysto. taasina waxa weeye ma keenayso in markaasi waxa weeye uusan ka fadli badnayn khadir oo nabi muuse ayaa fadli badan. maxaa yeele hadda barashada tanu oo wax ka baranayo oo khadir wax laga baranayo waa shay maziyaa weeye, taasina ma keenayso afdaliyo keeni mayso. maxaa yeela waxaa ku tusi kara in qof markaasi waxa weeye faadila mid masluula oo wax ka barto. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo aclamu naas ahay dadka kan ugu cilmiga badanne ayaa ilaahay wuxuu amray inuu ziyaado dalbo cilmiga, oo alla wuxuu dhahay waqul rabbi zidnii cilma. saydka maxamed kaho waxaa tidhahdaa rabbiyow ii ziyaadi cilmi weeye. marka waxa weeye cilmiga mar walba ziyaadiisa waa la dalbayaa, oo ma ahan in la yidhaahdo qofkaas kaliya ayaa dadka ugu cilmi badan amba anaa cilmiga maqaam ka gaaray. dadkii yidhaahda anaa caalimun fahwa jaahilun xadiis ahaa jiray, qofkaa dow yidhaahda caalimaan ahay oo markaas uusan u dhahaynin taxadusan binicmati illaahi, nicmada ilaahay isagoo ka sheekayna alla ku shufinaaya, jaahil buu noqonayaa taas. marka hadda muusahan waa muusa bani israa'iil, bacdu lmufasiriin ayaa waxay sheegeen oo aan markaasi daciif yahay qowlkoodu, muusahan waxaa la yidhaha muusa ibnu muusa ibnu yuusuf ibnu yacquub weeye, taasi waxba kama jiraan weeye. marka waxayna sheegeen inuu ahay nabi ka horreeyey nabiyullaahi muuse ibnu cimraan, ayagoo markaasi xujaysanaya nabi muuse markii towreed uu soo dejiyey ilaahay ula kal warrama bilaa waasida mucjisooyinkii waaweyna la siiyey, waxaa markaasi ay yidhaahdeen waxaa ka horreeyey ninkaaga dhihi jiray muusa ibnu miisa weeye. marka hadda waxa weeye sida raajixa oo markaa si jamhuurta isku waafaqsan tahay nabiyulaahi muusa ibnu imraan weeye. ninka kan hadda markaasi waxa weeye oo wax ka baranayana waxa weeye isaguna waa khadir baa la yidhi, isna saasaa la isku waafaqsan yahay. wadkur xusayna ilaahay sayidka maxamedka ahow, marka rasuulkeena la leeyahay ummaddaada u sheeg waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu nala doonayaa cilmigaas inaanu faa'iidaysano. id wasi qaala uu yidhi muuse, nabi muuse lifataahu shaabkiisa u dhahay, shaabkan waxaa la dhihi jiray yuusuf ibnu nuunaa la yidhi. waxaa weeye nabi muuse ayuu raaci jiro khaadimkiisa u ahay, cilmigana waa ka baran jiray baa la yidhi. yuusuf ibnu nuun ibnu afaraasiin ibnu yuusufa la dhigay, nabi yuusuf ku dhici jiraa awow u ahaa la yidhi. ilaahay baa diray asagana nabi muuse, ka bacdi ayaa la diray saan hore kusoo marnay suuratu lmaa'ida, nimankii jabbaariinta ahay ninkii la dagaalo ahay oo raxda ruuxa loo celiyey ayuu ahay. qisadiisana suuratu lmaa'ida aanu kusoo marnay, axaadiisana waa kusoo arooray. nabiyulaahi muuse ayuu raaci jiray oo markaasi waxa weeye cilmiga uu ka bara jiray. waxaa la sheegaa la yidhi walaashiis ayaa dhashaa la yidhi oo abtiyo u ahay, qaar waxay yidhaahdeen addoon ayuu ahay. marka taas horta waa la baciisanayaa oo addoona u ahay ayaa bacdu kutub ay dhigayaan, laakiin taas waxba kama jiraan, sababtoo ah nabi shardigiisa waxa ah xorriyo weeye, hadde nabigaana laga dhigayo sidaas ayaa culimmadu isku waafaqsan tahay. marka wuxuu dhahay uu dhahay ilaahay laa abraxu anigu ka zuuli maayo, dhahay nabi muuse laa azaalu asiiru weeye ka zuuli maayo inaan soconaayo, xataa abluqa intaan ka gaarayo majmaca albaxrayni labada badood makaanu kulankooda intaan ka gaarayo, xataa abluqa intaan ka gaarayo majmaca albaxrayni labada badood makaanu kulankooda aan ka gaarayo, labada badood meesha ay isagaga dhacaan aan ka gaarayo, waxa weeye socod ayaan wadayaa. labadaas badood waxay ahaadeen bad la dhihi jiraa baxru ruum iyo baxru faarisay ahaayeen, oo markaasi waxa weeye xagga mashriq markaasi waxa weeye kala xiriiray ahaayeen. marka badaha hadda waxa weeye suuhdumeyka ay leeyihiin sida haddaba ay yihiine, labadaas badood waxaa la dhihi jiray waqtigaas baxrulfaaris iyo baxru ruum ayaa la dhihi jiray. ow ambasa ayuu dhahay amliga aan ka tegaayo xuqudan amba xuqban zimin aan ka tegaayo zimin dheer aanu ka soconaayo ilaa aan ka gaarayo meeshaas aan ka gaarayo haba fogaasho u dhah. sida hadda markaa arrinta meeshaasi uu aaday iyo sababta markaasi uu aaday waa noo imaan doontaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii ayuu dhi ilaahay balaqaa ay gaareen majmaca baynihimaa labadi badood makaanu kulankoodii markay gaareen, nasiyaa waxay halmaameen ou dhe ilaahay xuuqahumaa malaa'igoodiiay halmaameen. waxaa halmaamaa la yidhi yuusuf ayaa halmaamay baa la yidhi, inuu qaado ayuu halmaamaa la yidhi markii waxa weeye meeshaasi ay ka reranaayeen. nabi muuse isaguna wuxuu halmaamaa la yidhi inuu isaguna uu xasuusiyo ayuu halmaamay baa la yidhi. marka hadda nisyaankan waxa weeye waxaa la leeyahay nabiyulaahi muusa wuxuu ku halmaamaa la yidhi waxaa ku dhacaa la yidhi waxyaaba oo maaragtay dahshaa ayaa ku dhacaa la wareera weeye, waxyaabaha markaasi ilaahay qudradiisa u arkay weyninkooda iyo cadamadooda weeye, iyo markaasi halmaankan oo waxa weeye xikmad weyn ay ka ratimayso marki hore waxa weeye warbixin ilaahay uu soo siiyey ah. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii balaqaa ay gaareen majmaca baynihimaa labadi badood makaanu kulankooda, nasiyaa waxay halmaameen xuuqahumaa malaa'igoodiiay halmaameen, fatakhada dabeedna waa yeeshay malaa'igi sabiilahu jidkiisii oo fi lbaxri badda dhexeed ahaaday, saraban ayuu ka yeeshay baq ayuu ka yeeshay amase meel oo jeexan ayuu ka yeeshay, misla sarbi weeye sarbi oo kale, sarbiga waxaa la yidhahda godka hoosu sii daloola ayaa la yidhaha, waana shaqiga oo dhawiilkaa weeye oo markaasi waxa weeye meel furan aanan lahaynin. maxaa yeele waxaa la sheegaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala biyihii ayuu ka celiyey malaa'igaas dureeraayay oo badda markaasi waxa weeye biyihii kasoo baxayay oo markaas hirka uu soo tuurayay ayaa laga celiyaa la yidhi. markaasuu wuxuu noqdaa la yidhi daaqad oo kaleentood ayuu noqday baa la yidhi, oo xagga iyo xagga biyihii ay ka miraayaan, wixii isaga hoostiisa ahayne oo dhoobada ahayne meel qalalan ayaa loogaga dhigay, halkaas ayaa markaasi waxa weeye malaa'igii meeshaas ayuu salka dhigta weeye. marka sidaas ayuu waxa weeye malaygina ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigay oo mid dhoobada ku dhiga ma uusan ahayn. fatakhada malaygu wuxuu yeeshowda ilaahay filbaxri badi dhex sabiilay jidkiisa oo filbaxri badda dhexeed ahaaday. macnaha waxa weeye ilaahay baa ka yeelay subxaanahu watacaala sharaban jeex ayuu ka yeeshay, meel jeexan oo markaasi waxa weeye uu ku fariistay ayuu yeeshay. falamaa goortii ayuu dha ilaahay jaawasa ay gudbeen oo makaankii ay ka gudbeen oo ay ka socdeen weeye ilaa laga gaarayo waqtulqadaa, maalinta labaad weeye. waxa weeye nabiyullaahi muusa iyo yuusac waxay socdeen maalintii hore waqtigii waqtulqadada aheeday, markii ay baxeen oo waxa weeye habeenkaas qorax galabtaas ay tagtay, habeenka qoraxdu dhacday, maalinti kale markay sii socdeen qadadu waqtigii la gaaray, markaasi xasuusanaya oo maalintii waxa weeye malaygu meeshaas uga lumay, maalintii markaasi ka labaheeday markii ay joogaan ayaa waxa weeye ayaa arrintu saas noqonaysa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii jaawasa ay gudbeen oo dha ilaahay oy makaanka ay ka gudbeen oy u socdeen markaasi waxa weeye waqtigii kale maalintii kale qadadeedii la gaaray. falamaa goortii jaawasa ay gudbeen qaala waxa uu dhahay nabi muuse u dha ilaahay lifataahu saadkiisi waxa uu dhahay aatinaa nasii qadaa'anaa qadadayni nasii ayuu dhahay, aatinaa nasii ayuu dhahay qadaa'anaa qadadayni nasii ayuu dhahay. waxaa la yidhaha qadada maa yu'kalu awala nahaaraa la yidhaha, qada waxaa la dhahaa maalinta awelkeeda wixii la cuno, haddii waxa weeye lix saac laga gudbo wixii la cuno casho ayaa la yidhaha ee qada ma ahan. sida hadda dadku qadada u yaqaaniin qada lama yidhaahdo, quraacda meeshay dadku dhahayeen ayaa qada la yidhaahdaa. wixii markaasi bacda zawaal la cunane waxaa la yidhaha casho ayaa la yidhaha. dadku markay bacda zawaal wax cunaan awadana waxay leeyihiin casho ayaan doonayaa, marka arrintu saas ma ahan, casho taasaa la yidhaahdaa. maxaa yeele cuntada sidaas u faraha badan ayaanba la doonayno, waxaa la rabaa cuntadu sida qaalibkaa waxay ahaa jirtay oo dhaqamadu ay soo ahaa jireen laguna nabadgelayaa inay laba waqti ay ahaato. laqad xaqiiqaha ayuu dhahay nabi muuse laqiinaa waxaanu kala kulannay min safarinaa safarkayna haada oo midka kana nasaba noog ayaanu kala kulannay oo safarka kan waxa weeye waanu ku noognay ayuu dhahay. hadda waxa weeye noogaan nabiyullaahi muuse iyo yuusac waxay arkeenaa la yidhi markii meeshii malaayiga uga lumaayey ay ka gudbeen markaas ayay arkeen ee intii ka horeysay waxa weeye wax markaasi nooga oy arkeen ma jirtaa la yidhi. xusuul markaasi nasab waxa weeye bacda almujaawasa weeye oo safarkii markaasi waxa weeye oo ku dhacay safar markaasi waxau ahay meel aan markaasi waxba ugu sugnayn inay usii socdaan ah. marka hadda safarkooda intaysan meesha soo gaarin malaygu aga lumay oo majmac albaxrayna intaas waxa weeye maaragtay yaa wax dhibahay dareemeen ma jirtaa la yidhi. sidaas markii nabiyullaahi muuse uu dhahay qaala wuxuu dhahay uu dha ilaahay yuusac ara'ayta balka warrama u dhahay ilaahay ayuu yidhi yuusac ara'ayta xasuuso weeye ama baraarigu u dhahay ara'ayta baraariga ayuu dhahay ama ara'ayta balka warrana u dhahay muusow id waqti aweynaa aan u dumannay ilaa sakhrati dhagaxda aan u dumannay waagii markaasi maalintaan la joogo hadda uu leeyahay nabi muuse aatinaa qadaa'anaa maalinta ka horeysa meeshii malaygu uga lumaaye weeye ayuu wahamaya in halkaas malayga uu ku baxsaday. ara'ayta ayuu dhahay baraarigu id waqti aweyna aan u dumannay ilaa sakhrati dhagaxda aan u dumanno u dhahay fa innii anigu nasiitu lxuuta malaygi ayaan halmaamay, fa innii anigu nasiitu lxuuta malaygi ayaan halmaamay ayuu dhahay. wamaa aansaaniyihu mana i halmaansiinin ila shaydaanu shaydaanki mooyaane an adkurahu inaan xasuusto shaydaanka ayaa i halmaansiiy u dhahay. wamaa aansaaniyihu imana halmaansiino u dhahay ila shaydaanu shaydaanki mooyaane an adkurahu inaan xasuusto, waxaana i halmaansiiye u dhahay shaydaan baa i halmaansiiyey. marka hadda waxa weeye haddii la yidhaahdo shaydaanku tasallut kuma laha ambiyada ilaahay haddana saanuu leeyahay waxaa lagu jawaabayaa nisyaanka waxa weeye shaydaanka oo marka uu nisbaynaayo naftiisa ayuu maaragtay ku jabinaya haa la yidhi nisyaanka haddana waxa weeye wixii marka sidaasoo xun ayaa shaydaanka laysaga nisbaynayaa. markaasuu dhahay wattakhada malaygu waa yeeshow dhahay sabiilahu jidkiisa ayuu yeeshay oo filbaxri badda dhexdeed ahaaday cajaban cajab ayuu ka yeeshay. هذا كان وحوي قال تعالى اسو قدر الهي يحوي واتخذ الله يسود الهي ملايدي سبيله جد كيس او في البحر بدا بحيرة هذه عجبا عجب ايوه صلى الله عليه وحل لا عجبه ونبي الله موسى يساب كيس الى عجبان سيدة هذا مركة سوى حوية بيان كادة انو شو شوقين هاي وي او هذا مركة الهي وحوكها ايه ملايك الديه الصعبي ايه لقاها ايه مركة ما دام الديه لقا اريه ايه ميش مركة سوى حوية داقضة وصلاة توجيه ايه نغدين او ميش سوى حوية ساسة يكون نغدين وهي نغطي اهل عجب هي نغطي عجبتها سوى مركة سوى خلق المين الهي يقول سبحانه وتعالى قال وقوده نبي موسى ذلك تاسو دهي معناه هو كودنا فقدنا الحوت ودهي وحوية وينتاس ملايزة انو ويني ذلك تاسو دهي محايا نبي الله موسى وحو قصو عضي اشارعه الهي اكيس اللي يسوسي مركز وحول ذلك تاسو دهي ملايزة انو ويني ما من الذي سيوي كنا انو اهيني نبغي انو دلبين وحقا او انفاذين ايا تاسو maxay ila kaas ayaanu dalbayno dhahayo wuxuu calaamada ugu weeyahay qofka aanu faadinayna meesha uu joogo maxay ila ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa nabii laa muusa wuxuu wixyadaalay meesha waxa weeye malaa'igaas oo jacsinka u ahaa oo uga galmo meeshaas in laga helayo adoonkaas in laga helayo adoonkaas oo nabii laahi khadir ah meeshaas in laga helayo ayaa markii hore loo sheegay marka hadii arintaas u dhacday ayuu wuxuu leeyahay wixii dhamaayo aanu raadinaynay ayaa taasoo dhahay marka waxa uu yiri daalika taasoo dhahay nabii ilaahay muuse maa ma ladii sii weeye kuna aanu ahaynay nabqii inaanu dalbayno oo calaamo wuxuu noogu yahay in markaasi meeshaas qofka aanu raadinaynaba aynu ka helayno sartadaa way noqdeen ow ilaahay calaa aasaarihi maa raadkoodi bay kusoo noodeen qasabtan ayuu israad raacaya sartadaa way noqdeen ow ilaahay nabi muuse iyo khalir calaa aasaarihima raadkoodii kusoo noodeen qasasan ayagu isaad raacaya oo waxay ka soo laabteen maalin dhan dhul ay sii socdeen weeye galabtii waxa weeye oo ay meeshaas ka tageen ilaa habeenkeedii maalinti dambo oo waqtul qada la joogo inta dhulahay oo ay dhaafeen ayay markaasi dib ugu soo laabteen ayagoo markaasi raadinaayo meeshi markaasi waxa weeye malaygaas ugaga lumay marka waxaa meesha ku jirta faatayaa sahrata dhagaxyo u yimaadeen fawajadaa dabeedna waxay heleen ow ilaahay cabdan addoon ayuu heleen oo min cibaadina addoomankayna kamida fawajadaa waxay heleen ow ilaahay cabdan addoon oo min cibaadina addoomankayna kamida addoonkaas waxa weeye waa khadir baa la yidhi ilaafadaana waxa weeye waa lakatuur baa la yidhi addoonkaas marka waxa weeye meesha ay ku arteen waa naga khadir weeye fawajadaa waxay heleen ow ilaahay cabdan addoon oo min cibaadina addoomankayna kamid ow dhah ilaahay meelo badan oo kale lagu cadeeyey hadda naska qur-aanka ilaahay addoon addoomankayna kamid ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala addoonkaasoo aataynaahu aanu siinay ow dhahay alle raxmata naxariis aanu siinay min cindina adkayna aanu ka siinay addoonkaasoo aataynaahu aanu siinay ow dhahay alle raxmatan raxmad min cindina adkayna aanu ka siinay waa nabinimaa la yidhi amba waa wilaayaa la yidhi sidaasaa maaragtay ahaa warar badan ay ka jiraano culummada qaar waxay yidhaahdeen wuxuu ahay weli ayuu ahay ilaahay owliyadiisa kamida ama wuxuu ahay baa la yidhi nabi ayuu ahay wararkaasaa badan laakiin nabi inuu yahay ayaa loo badan yahay marka hadda khadir waxaa la yidhi waa laqabkiisaa la yidhi magaca khadir waxaa la yidhahdaa balya ayaa la yidhahdaa balya waxaana weeye carabiyada waxay ku tahay axmed weeye marka waxaa la yidhaha balya ibnu malkaan ayaa la yidhaahdaa nabiy llaahi khadir khadir waxa weeye waa laqabkiisa weeye laakiin nabi ciisa waxaa yidhaha balya oo macnaha carabigana ku ah axmed ku ah ibnu malkaan kunyadiisa waxaa la yidhaha abulcabaas ala dhahaanayo culummada caarifiinta qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen qofki nabi ciisa aqoonsada oo nabi ciisa garta iyo maaragtay aabihiis nabi ciisa iyo kunyadiisa iyo laqabkiisa islaamnimuu ku dhimanayaa hadda marka si hadda aan sheegayna weeyo hadda nabi ciisa waxaa la yidhaahdaa nabi ciisa waxaa yidhaha balya ayaa la yidhaahdaa aabihiisna hadda waxaa la yidhaha malkaanaa la dhahaa kunyadiisana waxaa la yidhaha abulcabaasaa la yidhaha laqabkiisana waaba la yaqaanaho khadir weeye sidaasaa markaasaad ku garan karaysaaba. Marka hadda Khadr waxaa laqab looga dhigaa la yidhi arlada ayuu fariistaa la yidhi, arlada markuu fariistaa la yidhi hareerihiisa wixii ah markaas way cagaari jireen baa la yidhi, ilaa hataa abaara markuu fariisto meesha uu fariisto Khadr way cagaaraysaa. Amase waxaa la yidhi markii uu dukanaayo ayaa hareerihiisa wixii ku yaala oo geedo iyo cawsa ayay cagaarayeen baa la yidhi. Wauna kamid ahaa reer Masligi oo nabiyullaahi Nuux aa la yidhi, aabihiis waxau kamid ahaa ayaa la sheegay, mulugta ayuu kamid ahay, waa nabi waa maaragtay weli marka waxa weeye jamaaco badan iyo saasay saxiix yeeleen. Jamhuurkaa waxay yidhaahdeen waxa weeye ay qabaan Khadr, jamhuurta maaragtay muxadisiinta iyo ahlu tafsiir waxay qabaan inuu nool yahay ilaa yowmal qiyaamatina uu noolaanayo oo gaarayo waqtiga markaasi nafatul uula intii laga gaaro inuu noolaanayo nabiyullaahi Khadr. Maxaa yeele wuxuu cabaa la yidhaahdaa biyo la yidhaahda maa ulxayaat ayuu cabay, kutub aad iyo adigu warantaajas hadda iska gaari mayn. Marka waxaa qaba inuu Khadr ou dhintay imaamu lbukhaari ayaa saas qaba xadiis oo hadda maaragtay ara'aytakum leylatakum haadihi xadiis saas ahayo bukhaariga uu dhigaayo oo nabi uu dhahay habeenkiinaan ka waramuu dhahay arladan dusheeda wixii jooga caawa boqol sano markii la gaaro cidna markaasi ka noolaa maysa u dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam. Marka bukhaari wuxuu u daliishadaa xadiiskaaso markuu nabigu saas dhahay calayhi salaatu wasalaam wixi arladan korkeeda jooga ee cid ka noolaa mayso ayuu dhahay boqol sano inta ku sinan. Marka xadiiskaas waxay maaragtay culimada kale ku ta'wiilaan muxadisiinta waxa weeye Khadr meel kasta ayuu tagaaho badaha ayuu tagaa arladana nabigu wuxuu ula jeedaa dhulka oo kudlada oo markaasi oo qalalan oo bariga ula jeeday ayuu yidhaahdaa. Marka sida jamhuurka ay qabaan ilaa imaamu lbukhaari iyo dad yar mooyaane oo asagu imaamu lbukhaari wuxuu ku tegey Khadr inuu dhinto ku tegey, laakiin sida jamhuurka ay qabtay raajaxahay Khadr waa nool yahay, sidaas ayaana loo badan yahay. Waxaa Khadr ku kulantan baa la yidhi khawaasta ilaahay awliyadiisa. Marka khawaasta marka ilaahay awliyadiisa oo dhan ayaa maaragtay ku kulantan baa la yidhi, oo cid walba waxa weye waxay ka heshaa khawaastaas maaragtaya qofba meel ayay ka heshaa halihi. Marka hadda waxaa la sheegaa la yidhi Khadr inuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay oo waxa weeye cilmi uu ka qaatay oo markaasi saxaabi uu yahay. Maxaa yeele qofka nabiga la kulmaa calayhi salaatu wasalaam saxaabi weeye, waxay yidhaahdeen culummadu saxaabi oo nool waxaa ka jiro yidhaahdeen Khadraa ka jira, waa saxaabi noola yidhaahdeen. Maxaa yeele isaga hadda cidna arki maysa sida qaalibta in badan dad arkaana waa jiraan, laakiin waxa weeye markasta lama arko. Marka Khadr addoonkaas waa Khadr sida la isku waafaqsan yahay mufasiriinta ay qabaan. aataynaahu aanu siina ui ilaahi raxmata naxariista aanu siinay min cindina agtayna aanu ka siinay oo wacallamnaahu aanu barbarnow dha ilaahay min ladunaa agtayna aanu ka barnay cilman cilmi u ilaahay cilmi ayaanu barnow dha ilaahay subxaana watacaala. Waa shay maaragtay macluuma weeye wax marka waxa weeye cilmigaas waxyaabaha oo cilmiga cilmul baadinka la yidhaahdo oo markaasi maqiibaadka ayaa la baray. Marka hadda cilmigu waa kaas weeyo cilmigaas oo cilmimaqiibaadka ayaa la baray wax markaasi waxa weeye ilaahay uu ku khasiso weeye Khadr uu ku khasiso weeye. Markaas kumana baran baa la yidhi biwaasidati mucallimin weeye min ahli daahir weeye, macallim oo ahlu daahirana waasidadiisa kuma uusan baranoo macallin waxma barin baa la yidhi, waa ilaahay subxaana watacaala wax uu siiyey. Marka iyadoo hadda bayaan dheer aanu ka bixin doono Khadr haddii ilaahay yidhaahdo, xadiis waxaa jira Bukhaari uu wariyey oo markaasi ah sida nabiyullaahi Muusa meeshaan uu ku tegey oo majmaca daxiid uu ku aaday sababaha keenay iyo inuu Khadr oo wax ka barto ayaa waxaa ku imaan doona xadiis dheer ayaa ku imaan doona. Xadiiskaas marka waxa uu ahay sida Bukhaari uu wariyey, nabiyullaahi Muuse ayaa istaagay maalin asagoo reebuna isaga khudbaynayo, markaasaa waxaa laga su-aalay dadka yaa ugu cilmi badan, markaasuu wuxuu dhahay anaa ugu cilmi badan dadka u dhahaa la yidhi. Dadka ayuu wacdinayay wacdiguu u sheegaayay ilaa dadki waxaa la yidhi indhahooda ay ka imeeyaan ayuu qalbigoodina waxa weeye uu ka jilco. Khudbadaas marka waxay aheedaa la yidhi markii qabdiyiintii iyo fircoon la halaagay aheedaa la yidhi oo nabi Muuse uu usoo laabto Masare aheedaa la yidhi. Marka sidaas markau dhahay dadka yaa ugu cilmi badanaa la yidhi, markaasuu dhahay dadka anaa ugu cilmi badan. Markaas sidaa markuu yidhi ayaa ilaahay ku dagaalay baa layidhi. Nabiyullaahi Muusa anaa cilmi badantaasaa lagu dagaalay, maxaa yeele waxaa la rabay cilmiga ilaahay inuu celiyaa la rabay. sida markaas hadda waanu cilmi badnaay hadda waqtigaas jooga, laakiin marka sa-ada baa layska doonayaa. waxaa la rabaa la yidhi allahu aclam inuu yidhaahdo waxay cilmi badan ilaahay yaa og. hadda marka waxay ka mid taalaysaanu min baadi casaabil axbaabi, axbaabta oo la dagaalo weeye ilib oo markaasi la ta'diidinayo nabiyullaahi muusa weeye. ee sida waaqaca nabi muuse khadir waa ka cilmi badnaay, asaan uu cilmi badnaay marka runta la sheego, laakiin waxa weeye ta'diida ilibaa la rabaa oo wax kastaa daa taqaane waxaa loo baahan yahay ilibaa la doonayaa. ilaahay markaas wuxuu u waxyeedaa la yidhi anigu waxaan leeyahay muusow addoon oo majmacal baxrayn jooga oo adiga kaa cilmi badan ayaa la yidhi. addoon majmacal baxrayn jooga oo kaa cilmi badan, macnaha cilmi badan maashaas waxa weeye cilmulkasfiga ayuu markaasu kaaga aqoon badan yahay weeye, iyo waqaa'icda oo markaasi makhsuusadaa weeye. waana markii loo nisbeeyey cilmiga adiga lagu waxyooday qaliil buu noqonayaa weeye. markaasaa nabi muuse waxau jeclaadaa la yidhi inuu markaasi cilmigaas ka qaato, maxaa yeele cilmi mar walba waa loo baahan yahay. cilmi kasta daad leedahay cilmigii kaa maqan inaad raadsata ayaa loo baahan yahay. marka hadda waxa weeye qisada oo khadir iyo nabiyullaahi muusa waqtiga ayaan dugusinaynay, marka casharkeena dambe ayaa halkaas uga sii anbaqaadi doonaa. casharkeena intaasuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.